Раздзел 21. Рабінзон выратоўвае дзікуна і дае яму імя Пятніца. Уявіце ж сабе маё здзіўленне, калі аднойчы, выйшаўшы з крэпасці, я ўбачыў унізе каля самага берага, гэта значыць зусім не там, дзе я чакаў іх убачыць, 5 ці 6 індзейскіх пірог. Пірогі стаялі пустыя. Людзей не было відаць. Напэўна, яны выйшлі на бераг і некуды схаваліся. Ведаючы, што ў кожную пірогу звычайна садзіцца чалавек па 6, а то і болей, прызнацца, я вельмі разгубіўся. Я ніяк не чакаў, што мне давядзецца ўступіць у бойку супроць такой вялікай варожай сілы. Іх не меней за 20 чалавек, а то бадай усе 30 будзе. Хіба я адзін усіх іх адолею? Занепакоена падумаў я. Я быў у нерашучасці і не ведаў, што мне рабіць, але ўсё ж засеў у сваёй крэпасці і падрыхтаваўся да бою. Навокал была цішыня. Я прыслухоўваўся, ці не пачуюцца з таго боку крыкі або песні дзікуноў. Нарэшце мне надакучыла чакаць. Я пакінуў сваю стрэльбу пад лескамі і падняўся на вяршыню ўзгорка. Высоўваць галаву было небяспечна. Я схаваўся за гэтай вяршыняй і пачаў глядзець у падзорную трубу. Дзікуны цяпер вярнуліся да сваіх лодак. Іх было не меней за 30 чалавек. Яны расклалі на беразе вогнішча і, відаць, гатавалі на агні нейкую ежу. Што яны гатавалі, я не мог разгледзець. Бачыў толькі, што яны скачуць вакол вогнішча нейкі шалёны танец, як заўсёды звычайна скачуць дзікуны. Працягваючы назіраць за імі ў падзорную трубу, я ўбачыў, што яны падбеглі да лодак, выцяглі адтуль 2 чалавек і павалаклі да вогнішча. Відаць, яны мелі намер забіць іх. Да гэтай хвіліны няшчасныя, відаць, ляжалі ў лодках са звязанымі рукамі і нагамі. Аднаго з іх імгненна збілі з ног. Відаць, яго стукнулі па галаве дубінай ці драўляным мечам, гэтай звычайнай зброяй дзікуноў. Зараз жа на яго накінулася яшчэ 2 ці 3 і ўзяліся за работу. Распаролі яму жывот і пачалі патрашыць. Другі палонны стаяў тут жа, чакаючы свае чаргі. Узяўшыся за першую ахвяру, мучыцелі забылі пра яго. Палонны адчуў сябе на волі, і ў яго, відаць, узнікла надзея на выратаванне. Ён раптам кінуўся наперад і з незвычайнай хуткасцю прыпусціў наўцёкі. Ён бег пясчаным берагам у той бок, дзе было маё жытло. Прызнаюся, я страшэнна напалохаўся, калі заўважыў, што ён бяжыць проста на мяне. Ды і як было не напалохацца? У першую хвіліну мне здалося, што даганяць яго кінулася ўся шайка. Аднак я застаўся на месцы і хутка ўбачыў, што за ўцекачом гоняцца ўсяго толькі 2 ці 3 чалавекі, а астатнія, крыху прабегшы, патроху пачалі адставаць, а потым зноў павярнулі назад да вогнішча. Гэта надало мне бадзёрасці. Але канчаткова я супакоіўся, калі ўбачыў, што ўцякач далёка апярэдзіў сваіх ворагаў. Было зразумела, што калі ён здолее прабегчы з такой хуткасцю яшчэ з паўгадзіны, яго ні ў якім разе не зловяць. Дзікуноў, якія беглі берагам, і маю крэпасць падзяляла вузкая бухта, пра якую я расказваў не раз. Тая самая, куды я прычальваў са сваімі плыгамі, калі перавозіў рэчы з нашага карабля. «Што ж ён будзе рабіць, гэты бядак?» – падумаў я. «Калі дабяжыць да бухты, ён павінен будзе пераплысці яе, інакш яму не ўцячы ад пагоні». Але я дарэмна непакоіўся за яго. Уцякач, не думаючы, кінуўся ў ваду, хутка пераплыў бухту, вылез на другі бераг і, не запаволіваючы кроку, пабег далей. З 3 людаедаў, што гналіся за ім, толькі 2 кінуліся ў ваду, а 3 не адважыўся. Відаць, ён не ўмеў плаваць. Ён пастаяў на тым беразе, паглядзеў услед 2 другім, потым павярнуўся і, не спяшаючыся, накіраваўся назад. Я з радасцю заўважыў, што два дзікуны, якія гналіся за ўцекачом, плылі разы ў два павольней за яго. І вось тут я зразумеў, што надышоў час дзейнічаць. Сэрца маё загарэлася. «Цяпер або ніколі», – сказаў я сам сабе і памчаўся наперад. «Выратаваць! Выратаваць гэтага няшчаснага, чаго б гэта ні каштавала!» Не трацячы часу, я збег па лесках да падножжа гары, схапіў пакінутыя там стрэльбы, затым з такой жа хуткасцю зноў узабраўся на гару, спусціўся з другога боку і пабег наўскасяк проста да мора, каб спыніць дзікуноў. І таму, што я бег уніз па схіле пагорка самай кароткай дарогай, то хутка апынуўся паміж уцекачом і яго праследавацелямі. Ён уцякаў, не азіраючыся, і не заўважыў мяне. Я крыкнуў яму: «Стой!» Ён азірнуўся і ў першы момант, здаецца, спалохаўся мяне яшчэ больш, чым сваіх праследавацеляў. Я зрабіў яму знак, каб ён наблізіўся да мяне, а сам пайшоў павольным крокам насустрач тым двум дзікунам, якія гналіся за ім. Калі пярэдні параўняўся са мною, я нечакана кінуўся на яго і прыкладам стрэльбы збіў яго з ног. Страляць я баяўся, каб не спудзіць астатніх дзікуноў, хоць яны былі далёка і наўрад ці маглі пачуць мой стрэл, а калі бы пачулі, то ўсё роўна не здагадаліся б, што гэта такое. Калі адзін з пагоні ўпаў, другі, відаць, спалохаўшыся, спыніўся. Я між тым спакойна набліжаўся да яго. Але калі падышоўшы бліжэй, я ўбачыў, што ў руках у яго лук і страла, і што ён цэліцца ў мяне, мне міжволі давялося стрэліць. Я прыцэліўся, спусціў курок і паклаў яго на месцы. Няшчасны ўцякач, нягледзячы на тое, што я забіў яго абодвух ворагаў, ва ўсякім разе так яму павінна было здавацца, быў да таго напалоханы агнём і гукам стрэлу, што страціў здольнасць рухацца, ён стаяў, як прыкаваны да месца, не ведаючы, на што адважыцца. Бегчы ці застацца пры мне, хаця, напэўна, хацеў бы ўцячы, калі б мог. Я зноў пачаў крычаць яму і паказваць на мігах, каб ён падышоў бліжэй. Ён зразумеў, зрабіў два крокі і спыніўся. Потым зрабіў яшчэ некалькі крокаў і зноў стаў як укопаны. Тут я заўважыў, што ён увесь дрыжыць. Няшчасна, відаць, баяўся, што калі ён трапіць да мяне ў рукі, я зараз жа заб'ю яго, як і тых дзікунаў. Я зноў зрабіў яму знак, каб ён наблізіўся да мяне, і наогул імкнуўся як-небудзь яго падбадзёрыць. Ён падыходзіў да мяне ўсё бліжэй і бліжэй. Праз кожныя 10-12 крокаў ён падаў на калені. Відаць, ён хацеў выказаць мне падзяку за тое, што я выратаваў яму жыццё. Я ласкава усміхаўся яму і з самым прыветным выглядам вабіў яго да сябе рукой. Нарэшце дзікун падышоў зусім блізка. Ён зноў упаў на калені, пацалаваў зямлю, прыціснуўся да яе лбом і, прыўзняўшы маю нагу, паставіў яе сабе на галаву. Гэта, напэўна, павінна было азначаць, што ён клянецца быць маім рабом да апошняга дня свайго жыцця. Я падняў яго і з той жа ласкавай прыязнай усмешкай стараўся паказаць яму, што яму не трэба мяне баяцца. Але трэба было дзейнічаць далей. Раптам я заўважыў, што той дзікун, якога я стукнуў прыкладам, не забіты, а толькі аглушаны. Ён заварушыўся і апрытомнеў. Я паказаў на яго ўцекачу: «Вораг твой яшчэ жывы, бачыш?» У адказ ён прамовіў некалькі слоў, і хоць я нічога не зразумеў, але нават гукі яго голасу здаліся мне прыемнымі і мілагучнымі, бо за ўсе 25 гадоў свайго жыцця на выспе я ўпершыню пачуў чалавечы голас. Аднак у мяне не было часу доўга думаць пра гэта. Людаед, якога я аглушыў, настолькі апрытомняў, што падняўся і ўжо сядзеў на зямлі, і я заўважыў, што мой дзікун зноў пачынае баяцца яго. Трэба было супакоіць няшчаснага, я ўжо быў прыцэліўся ў яго ворага, але тут мой дзікун пачаў паказваць мне знакамі, каб я даў яму шаблю, якая вісела ў мяне за плячыма. Я падаў яму шаблю, ён імгненна схапіў яе, кінуўся на свайго ворага і адным узмахам адсек яму галаву. Такое майстэрства вельмі здзівіла мяне. Ніколі ж у жыцці гэты дзікун не бачыў іншае зброі, апрача драўлянага мяча. Пазней я даведаўся, што тутэйшыя дзікуны выбіраюць для сваіх мячоў настолькі моцнае дрэва і востраць яго так выдатна, што такім мячом можна адсекчы галаву не горш, чым стальным. Пасля гэтай крывавай расправы са сваім праследавацелем мой дзікун, з гэтага часу буду называць яго толькі сваім дзікуном, з вясёлым смехам вярнуўся да мяне, трымаючы ў адной руцэ маю шаблю, а ў другой галаву забітага. Зрабіўшы перада мною шэраг нейкіх незразумелых для мяне рухаў, ён урачыста паклаў галаву і зброю на зямлю каля маіх ног. Ён бачыў, як я застрэліў аднаго з яго ворагаў, і гэта ўразіла яго. Ён не мог зразумець, як гэта можна забіць чалавека на такой вялікай адлегласці. Ён паказаў на забітага мною і на мігах папрасіў у мяне дазволу збегаць зірнуць на яго. Я таксама, гэтак жа на мігах, пастараўся даць яму зразумець, што не забараняю яму выканаць гэта жаданне, і ён адразу ж пабег туды. Наблізіўшыся да трупа, ён знямеў і доўга ў здзіўленні глядзеў на яго. Потым нахіліўся над ім і пачаў паварочваць яго то на адзін, то на другі бок. Убачыўшы ранку, ён пачаў уважліва разглядаць яе. Куля трапіла дзікуну якраз у сэрца, і крыві выйшла мала. Адбылося ўнутранае кровазліццё. Смерць надышла імгненна. Зняўшы з мертвяка яго лук і калчан са стрэламі, мой дзікун зноў падбег да мяне. Я адразу ж павярнуўся і пайшоў адсюль, запрашаючы яго ісці за мною. Я паспрабаваў растлумачыць яму на мігах, што заставацца тут немагчыма, таму што дзікуны, якія знаходзяцца на тым беразе, могуць кожную хвіліну кінуцца за ім у пагоню. Ён адказаў мне таксама знакамі, што варта было б спачатку закапаць мертвякоў у пясок, каб ворагі не ўбачылі іх, калі прыбягуць на гэта месца. Я даў сваю згоду, таксама з дапамогай знакаў, і ён адразу ж узяўся за работу. Са здзіўляючай хуткасцю ён выкапаў рукамі ў пяску такую глыбокую яму, што ў ёй лёгка мог змясціцца чалавек. Затым ён зацягнуў у гэту яму аднаго забітага і засыпаў яго пяском, з другім ён зрабіў тое ж самае. Карацей кажучы, за якую-небудзь чвэрць гадзіны ён пахаваў іх абодвух. Пасля гэтага я загадаў яму ісці за мною, і мы рушылі ў дарогу. Ішлі мы доўга, таму што я павёў яго не ў крэпасць, а зусім у другі бок, у самую далёкую частку выспы, дзе быў мой новы грот. У гроце я даў яму хлеба, галінку разынак і крыху вады. Вадзе ён асабліва ўзрадаваўся, таму што пасля хуткага бегу адчуваў моцную смагу. Калі ён падмацаваўся, я паказаў яму куток пячоры, дзе ў мяне ляжаў ахапак рысавай саломы, пакрыты коўдраю, і знакамі растлумачыў яму, што ён можа легчы тут і начаваць. Бедалага лёг і імгненна заснуў. Карыстаючыся момантам, я пастараўся лепш разгледзець, як ён выглядае. Гэта быў прывабны малады чалавек, высокага росту, цудоўнага складу, рукі і ногі меў мускулістыя, моцныя і ў той жа час надзвычай зграбныя. На выгляд яму было гадоў 26. У твары яго я не заўважыў нічога панурага ці жорсткага. Гэта быў мужны і ў той жа час пяшчотны і прыемны твар. І на ім нярэдка з'яўляўся выраз лагоднасці, асабліва калі ён усміхаўся. Валасы ў яго былі доўгія і чорныя, яны падалі на твар гладкімі пасмамі. Лоб высокі, адкрыты, колер скуры цёмна-карычневы, вельмі прыемны для вока. Твар круглы, шчокі поўныя, нос невялікі. Рот прыгожы, губы тонкія, зубы роўныя, белыя, як слановая косць. Спаў ён не больш паўгадзіны, нават не спаў, а драмаў. Потым усхапіўся на ногі і выйшаў з пячоры да мяне. Я тут жа ў загоне даю сваіх коз. Як толькі ён убачыў мяне, ён тут жа падбег і зноў упаў перада мною на зямлю, усяляк выказваючы самую пакорную падзяку і адданасць. Прыпаўшы тварам да зямлі, ён зноў паставіў сабе на галаву маю нагу і ўвогуле, як толькі ўмеў, усімі даступнымі яму сродкамі, імкнуўся даказаць мне сваю бязмежную пакору. Намагаўся растлумачыць, што з гэтага дня ён будзе служыць мне ўсё жыццё. Я шмат зразумеў з таго, што ён імкнуўся мне сказаць, і пастараўся запэўніць яго, што я ім вельмі задаволены. З таго дня я пачаў вучыць яго самым неабходным словам. Перш за ўсё я сказаў яму, што буду называць яго «Пятніца». Я выбраў яму гэта імя ў напамінак таго дня, калі я выратаваў яму жыццё. Затым я навучыў яго вымаўляць маё імя, навучыў таксама вымаўляць «так» і «не», і растлумачыў яму значэнне гэтых слоў. Я прынёс яму малака ў гліняным збану і паказаў, як трэба мачаць хлеб у малако. Ён адразу навучыўся ўсяму гэтаму і пачаў на мігі паказваць, што мая пачостка яму спадабалася. Мы пераначавалі ў гроце, але адразу, як толькі надышла раніца, я загадаў Пятніцы ісці за мною і павёў яго ў сваю крэпасць. Я растлумачыў, што хачу падарыць яму сякое-такое адзенне. Ён, відаць, вельмі ўзрадаваўся, таму што быў зусім голы. Калі мы ішлі паўз тое месца, дзе былі пахаваны забітыя ўчора два дзікуны, ён паказаў мне на іх магілы і усяляк імкнуўся мне растлумачыць, што нам варта адкапаць абодва трупы, каб зараз жа з'есці іх. Тут я зрабіў выгляд, што страшэнна ўзлаваўся, што мне агідна нават слухаць пра такія рэчы, што мяне пачынае ванітаваць ад аднае думкі пра гэта, што я ўзнелюблю і ўзненавіджу яго, калі ён толькі дакранецца да забітых. Нарэшце я зрабіў рашучы рух рукою, загадваючы яму адысці ад магіл, і ён адразу ж вельмі пакорна адышоў. Пасля гэтага мы з ім падняліся на пагорак. Мне хацелася паглядзець, ці тут яшчэ дзікуны. Я дастаў падзорную трубу і навёў яе на тое месца, дзе бачыў іх учора. Але іх і след прастыў. На беразе не было ніводнай лодкі. Я не сумняваўся, што дзікуны паехалі, нават не паспрабаваўшы шукаць двух сваіх таварышаў, якія засталіся на выспе. Я, вядома, узрадаваўся гэтаму, але мне хацелася мець больш дакладныя звесткі пра маіх нязваных гасцей. Бо цяпер я ўжо быў не адзін, са мною быў Пятніца, і таму я зрабіўся куды смялейшы, а разам са смеласцю ў мяне абудзілася і цікаўнасць. У аднаго з забітых засталіся лук і калчан са стрэлами. Я дазволіў Пятніцы ўзяць гэту зброю, і з таго часу ён не разлучаўся з ёю ні днём, ні ўначы. Хутка мне давялося ўпэўніцца, што лукам і стрэламі мой дзікун валодае па-майстэрску. Апрача таго, я ўзброіў яго шабляй, даў яму адну сваю стрэльбу, а сам узяў дзве другія, і мы рушылі ў дарогу. Калі мы прыйшлі на тое месца, дзе ўчора балявалі людаеды, нашым вачам адкрылася такое жахлівае відовішча, што ў мяне замерла сэрца ў грудзях і застыла ў жылах кроў. Але Пятніца быў зусім спакойны. Такія відовішчы былі яму не ўпершыню і зусім яго не здзіўлялі. Зямля ў многіх мясцінах была заліта крывёю. Вакол валяліся кавалкі смажанага чалавечага мяса. Увесь бераг быў усыпаны касцямі людзей. Тры чарапы, пяць рук, косці ад трох ці чатырох ног і мноства іншых частак шкілета. Пятніца расказаў мне з дапамогай знакаў, што дзікуны прывезлі з сабою чатырох палонных, траіх яны з'елі, а ён быў чацвёрты. Тут ён тыцнуў сябе пальцам у грудзі. Вядома, я зразумеў далёка не ўсё з таго, што ён расказваў мне, але сёе-тое ўсё ж здолеў сцяміць. Паводле яго слоў, некалькі дзён назад у дзікуноў, якія былі пад уладай аднаго варожага князька, адбылася вялікая бойка з тым племенем, да якога належаў ён, Пятніца. Чужыя дзікуны перамаглі і забралі ў палон вельмі многа народу. Пераможцы падзялілі палонных паміж сабою і павезлі іх у розныя мясціны, каб забіць і з'есці, гэтак жа, як зрабіў той атрад дзікунаў, які выбраў месцам балявання адзін з берагоў маёй выспы. Я загадаў Пятніцы раскласці вялікае вогнішча, затым сабраць усе косці, усе кавалкі мяса, зваліць іх у гэта вогнішча і спаліць. Я заўважыў, што яму вельмі хочацца паласавацца чалавечым мясам, ды яно і не дзіўна, ён жа таксама быў людаед. Але я зноў рашуча паказаў яму знакамі, што мне здаецца агіднай і мярзотнай нават сама думка пра такі ўчынак, і тут жа прыгразіў яму, што заб'ю яго пры першай жа спробе парушыць маю забарону. Пасля гэтага мы вярнуліся ў крэпасць, і я, не адкладваючы, узяўся абшываць свайго дзікуна. Перш за ўсё я надзеў на яго штаны. У адной са скрынь, якія я забраў з загінуўшага карабля, знайшлася гатовая пара палатняных штаноў. Іх давялося толькі крыху перашыць. Затым я пашыў яму куртку з казінага футра, прыклаўшы ўсе свае здольнасці і ўменні на тое, каб куртка трымалася як найлепш. У той час я ўжо быў даволі спрактыкаваны кравец. І змайстраваў яму з заечых шкурак шапку, вельмі зручную і даволі прыгожую. Такім чынам, на першым часе ён быў апрануты з галавы да ног і застаўся, відаць, вельмі задаволены, што яго адзежа не горшая за маю. Праўда, з непрывычкі яму было нязручна ў адзежы, таму што ён усё жыццё хадзіў голы, асабліва перашкаджалі яму штаны. Скардзіўся ён і на куртку, казаў, што рукавы ціснуць яму пад пахамі і націраюць плечы. Давялося сёе-тое перашыць, але мала-памалу ён прыцярпеўся і прывык. На другі дзень я пачаў думаць, дзе б мне яго змясціць. Мне хацелася ўладкаваць яго як зручней, але я яшчэ не зусім быў упэўнены ў ім і баяўся пасяліць яго разам з сабою. Я паставіў яму маленькую палатку на вольнай плошчы паміж дзвюх сцен мае крэпасці, і ён такім чынам апынуўся за агароджай таго двара, дзе стаяла маё жытло. Але гэта мая перасцярога аказалася зусім дарэмнай. Неўзабаве Пятніца даказаў мне на справе, як самааддана ён любіць мяне. Я не мог не прызнаць яго сваім сябрам і перастаў асцерагацца яго. Ніколі ніводзін чалавек не меў такога вернага і адданага сябра, як мой Пятніца. Ні раздражнення, ні хітрасці не было ў яго ніколі ў адносінах да мяне. Заўсёды прыветны і гатовы да паслугі, ён быў прыхільны да мяне, як дзіця да бацькі. Я ўпэўнены, што калі б спатрэбілася, ён ахвяраваў бы дзеля мяне сваім жыццём. Я быў вельмі шчаслівы, што ў мяне нарэшце з'явіўся таварыш, і даў сабе слова навучыць яго ўсяму, што магло прынесці яму карысць, а перш за ўсё навучыць яго гаварыць на мове мае радзімы, каб мы з ім маглі разумець адзін аднаго. Пятніца аказаўся такім здольным вучнем, што лепшага і пажадаць было нельга. Але самае каштоўнае ў ім было тое, што ён вучыўся так старанна, з такой радаснай гатоўнасцю слухаў мяне, такі быў шчаслівы, калі разумеў, чаго я дабіваюся ад яго, што для мяне было вялікім задавальненнем вучыць яго і размаўляць з ім. З таго часу, як Пятніца застаўся са мною, жыццё маё зрабілася прыемным і лёгкім. І калі б я мог лічыць сябе ў бяспецы ад іншых дзікуноў, я, здаецца, сапраўды, без шкадавання згадзіўся б застацца на выспе да канца маіх дзён.